Teraz w Lidlu. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka marki Parkside. Aż 100 zł taniej. 279 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 379 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 28 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwania sprawcy strzelaniny w Starej Wsi prowadzone na szeroką skalę. Policja ostrzega, mężczyzna może być niebezpieczny. Powołanie rządu jedności koalicji to warunek Szymona Hołowni i jego wejścia do rządu. Premier Słowacji nie spotka się z prezydentem Ukrainy, bo jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, go nienawidzi. Black Hawk i psy tropiące pomagają policjantom w obławie w Małopolsce. Drugi dzień trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. O zabójstwo młodego małżeństwa podejrzewany jest 57-letni mężczyzna. Ranna teściowa napastnika walczy o życie w szpitalu. W obławie biorą udział także kontrterroryści. Wykorzystywany jest również śmigłowiec, mówi nam rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Dobrze sprawdza się w poszukiwaniu z powietrza w terenach górskich, trudno dostępnych. Mamy również drony z kamerami termowizyjnymi. One bardzo mocno pracowały dzisiejszej nocy, przeczesując hektary lasów. I policjanci oddziałów prewencji, nie mówię tylko tutaj o małopolskich policjantach, ale również z innych województw, którzy przyjechali dzisiaj rano, aby nas wesprzeć w tych poszukiwaniach. Policja opublikowała w sieci wizerunek. Sprawca ostrzega, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. W powiecie limanowskim odwołano szereg imprez, które miały się odbyć w ten weekend. Mimo policyjnej obławy mieszkańcy starają się żyć normalnie. Patrząc na ulicę Starej Wsi, można odnieść wrażenie, że mieszkańcy otrząsnęli się z początkowego szoku. Pomimo apeli policji o ograniczenie wychodzenia z domów, bo na wolności wciąż jest napastnik, który może być uzbrojony i niebezpieczny, życie w miejscowości toczy się dalej. Niektórzy spędzają sobotę jak zwykle, koszą trawniki, sprzątają posesje, inni wychodzą na ulicę, by fotografować policyjne blokady i rzadko spotykane pojazdy służb. Natomiast włodarze gmin w powiecie limanowskim zdecydowali się na odwołanie wielu wydarzeń kulturalnych, takich jak projekcje kina plenerowego, festyny czy wycieczki w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Bartosz Niemiec, Radio Kraków. Szymon Hołownia mógłby wejść do rządu, ale tylko jeśli solidarnie znajdą się w nim wszyscy liderzy koalicji rządzącej. Po Radzie Krajowej Polski 2050 i lider tak odpowiedział na pytanie o jego możliwy udział w rządzie po zapowiadanej przez premiera Donalda Tuska rekonstrukcji. Szymon Hołownia podkreślił, że jedyną sytuacją, w której jest w stanie wyobrazić sobie taką odpowiedzialność, jest rząd jedności koalicji, w którym wszyscy liderzy ugrupowań stanowiących koalicję solidarnie do niego wejdą. Poza Radą Krajową Polski 2050 w Przysusze odbywa się kongres PiSu. Na kolejną kadencję prezesem Prawa i Sprawiedliwości został wybrany Jarosław Kaczyński. Ukraina była celem jednej z ostatnich podróży ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy. W Kijowie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Na polsko-ukraińskie relacje inaczej patrzy prezydent-elekt Karol Nawrocki, który w kampanii wyborczej wskazywał, że Ukraina musi uporać się z trudną historią dotyczącą Polski, aby móc liczyć na silne wsparcie Warszawy. O to pytała w Kijowie prezydentów Zełenskiego i Dudę nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Wołodymyr Zełenski pamięta wypowiedzi Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, które dotyczyły historii, ale liczy na pozytywną współpracę. Dla nas dziś ważne jest zachowanie jedności w Polsce i na Ukrainie, a ze sprawami historycznymi jest tak, że jak się o nie bardzo długo walczy, to czasem można stracić wszystko. Ustępujący prezydent Andrzej Duda przypomina z kolei, że przed Karolem Nawrockim jeszcze kilka tygodni czasu na przygotowania do objęcia urzędu z gabinetu prezydenckiego na pewno będzie na kontakty z Ukrainą patrzył inaczej. Za biurka prezydenckiego też widzi się rzeczy, których z innych miejsc nie widać. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Słowacji oświadczył tymczasem, że jego spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim nie ma żadnego sensu. On mnie nienawidzi, bo pozwalam sobie wyrażać własny pogląd na temat wojny w Ukrainie, stwierdził Robert Fico. Szef słowackiego rządu po wakacjach chce się spotkać z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem. Robert Fico przypomniał też, że jego rząd przyjął uchwałę stwierdzającą, że dla Słowacji członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej przyniesie więcej korzyści niż szkód. Zaznaczył jednak, że Ukraina musi przejść cały proces akcesyjny i jest to zadanie nie na miesiące, a na lata. Mimo zakazu w stolicy Węgier po raz 30 odbywa się Parada Równości. Policja nie przeszkadza uczestnikom demonstracji. Do Budapesztu przyjechali ludzie z całego świata, w tym wielu byłych i obecnych polityków czy aktywistów z Gretą Thunberg na czele. A policja ustawiła urządzenia do identyfikacji twarzy. Rozdziela też uczestników parady od kilku zgromadzeń jej przeciwników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Pierwsze śliwki robaczywki może pomyśleć sobie Iga Świątek. W Bad Homburg po raz pierwszy w karierze zagrała w finale turnieju rozgrywanego na trawie. Zagrała i niestety przegrała. 4-6 i 5-7 z turniejową jedynką Jessiką Pegulą. Choć żal tego wyniku wiceprezes PZT Radosław Szymanik widzi sporo pozytywów. Ta sytuacja, można powiedzieć, rankingowo dla wielu była trudna, a może wbrew pozorom ta sytuacja jest dla niej dużo bardziej komfortowa, kiedy wyjdzie tutaj innego pułapu i to ona pokaże, że potrafi, może i łód szczęścia spowoduje, że będziemy tutaj mieć wielkie wyniki i Świątek. Na pocieszenie Idze Świątek pozostaje awans na czwarte miejsce w rankingu, a na wielkie wyniki liczymy podczas zaczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego Wimbledonu, na którym ze względów zdrowotnych niestety zabraknie Huberta Hurkacza. Kapitalny wynik już dzisiaj osiągnęły nasze koszykarki 3-3. Po znakomitym meczu pokonały kolejne faworytki. Tym razem francuski 19-15 i zameldowały się w półfinale Mistrzostw Świata. W nim powalczą z reprezentacją Mongolii. Warto jutro około godziny 11 włączyć telewizor i trzymać kciuki za nasze zawodniczki. Swoje w kolejnym meczu Ligi Narodów zrobili nasi siatkarze. Choć długo gra szła im jak po grudzie, ostatecznie 3-2 wygrali z Kanadą. Tak na gorąco podsumował go Kamil Semeniuk. Ciężki mecz, nie zaczęliśmy go na pewno bardzo dobrze. Spodziewaliśmy się, że drużyna z Kanady po dwóch porażkach już nie ma nic do stracenia i pech chciał, ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że mogą z nami odpalić i grać nagle swoją najlepszą siatkówkę, wszystko będzie im wychodzić i tak było przez większość spotkania, zwłaszcza przez te dwie pierwsze partie, no ale my się nie poddaliśmy. Cieszymy się razem z naszymi zawodnikami i liczymy na podobną postawę podczas nocnego z naszej perspektywy meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Początek o 2:30. Dużo dzieje się w ten weekend również na żużlowych torach. W Gdańsku kilkanaście minut temu Polacy zapewnili sobie czwarty z rzędu drużynowe Mistrzostwa Europy. Wczoraj ścigali się też w lidze. Stal Gorzów przegrała ze Spartą Wrocław 41-49, a lider Motor Lublin pokonał GKM Grudziądz 56-34. Przelotny deszcz, także wieczorem możliwe tylko na Pomorzu. Tam 19-20 stopni, 24 na południu i w centrum do 27 na zachodzie. Autopromocja. Jak jednym koncertem opowiedzieć, skąd się wzięła i czym może być polska muzyka? To zadanie powierzono kapeli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. W najbliższą niedzielę po 19:00 zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład pralka Beko 9 kg. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Miałem piękny sen. Znowu ci się śniła? Tak, tylko tym razem elektryczna. I sama kosiła. Marzy ci się nowoczesny sprzęt do ogrodu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Jakie gorące okazje na wakacje to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.

Nothing. Od tego zaczęliśmy, to Bass Drum of Death. Wcześniej John Barrett's Bass Drum of Death, bo to właśnie John Barrett jest założycielem i główną postacią w tym projekcie. Od 2008 roku, aktywnym projekcie zresztą, zaczęło się wszystko od jednego człowieka i przez lata tak to właśnie wyglądało. On był takim one man band i grał zarówno na basie, jak i na gitarze i gdzieś tam stopę perkusyjną także trącał. Tak przez lata to wyglądało, a później skład się rozrósł, no nie trzeba było wiele, wystarczyło, że dołączył do niego jego brat Jim Barrett, który obecnie w składzie, a także Ian Kirkpatrick, i takie trio prezentuje właśnie Bass Drum of Death. Miałem okazję być na koncercie w ubiegłym roku i to jest dla takich miłośników grania surferskiego trochę, ale też brzmień brudnych, garażowych, gitarowych, no naprawdę zespół godny uwagi i polecenia. To był ich nowy singiel, od niego zaczęliśmy, a dziś w tygodniku, tak jak wspominałem, dużo nowości, także jak co tydzień zresztą. No i chyba to jest utwór, którego nie mogło zabraknąć, ponieważ Hej powraca. I wczoraj ukazał się nowy utwór, jego tytuł to Bezruch. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat co wy na to, drodzy słuchacze? To jest nowy Hej, pierwszy od 2017 roku i też zapowiedź wielu koncertów, bo aż 5 w ramach letnich brzmień, które za moment się rozpoczynają. Tam Hej wystąpi, no właśnie, aż w 5 polskich miastach, więc myślę, że sporo z was wybiera się na te koncerty. Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu, czy to w sprawie Heja, czy jakiejkolwiek innej. Będą dzisiaj zaproszenia na pewien koncert, nie Heja wprawdzie, ale to się niebawem wyjaśni. To nowa płyta Lord, także wyczekiwana, też po kilku latach. Powrót z Shapeshifter z tej płyty wybieramy. Chewing gum, I know, don't have a sour taste that's in my throat, but the voice in my head says, do you have the stones? When you get close enough, I let down my braids and you climb up in my room. We can't. say I've been up on a pedestal, but tonight I just wanna fall. A hot mess in an antique skirt, but the voice in my head says, don't let him leave alone. I become hurricane, visions of a teenage innocence. How'd I shift shape like that? Feel Something, czyli Sasha Kibble ze swoją nowością. To jest tak wspaniały numer, groovujący przez praktycznie całość od początku do końca. Naprawdę myślę, że koncertowo będzie się sprawdzał także doskonale. Sasha Kibble na wschodzącej zdecydowanie i będziemy ją obserwować i powracać do jej singli, które myślę, że będą się pojawiały teraz sukcesywnie. Kevin Abstract i Love Spells to trochę hip-hopu. Follow my instincts, slurring all my words and care too much what your friends think. My superpowers always end up working against me. Sliding down ever hard, memories too tempting. Plus I'm in this Jeep and my windows is tinted. Your energy shifting, thank God we gifted. Are you into love language to me? Especially cause you get to hear my voice for free. Damn, this kid's really getting on my nerves. Damn, I miss when you only hung my nerves. Man, put the whole relationship in the verse like swears. I can't break fast, but what's for dinner though? Texas in the summer, why you got on winter clothes? You can't be that cold, right? You know Houston barely ever see a cold night. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Biorę Majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Zrobię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Biorę Majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Zrobię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Stoję na ośce i ciskam na oślep. Wyniki tak ostre, że lepiej zachowaj odstęp. Obce laski robią wielkie oczy, bo mam teksty proste. Flow zaledwie znośne i ambicje, aby było mnie jeszcze głośniej w Polsce. Są ekipy, którymi się jaram, ale chcę być jak ci goście w Stanach. Codziennie nabijam się ostrze to, co spiszę na kolanach. Mam 14 lat i w planach, gdy dorosnę, zrobić na tym trochę siana. Ziomki na wagarach walą na spółę browara w bramach, a ja poszczę, aby na Bahamach pić szampana. Ci goście powtarzają mi, że gra gitara. Nic dziwnego, gdy trzy czwarte rówieśników w klanach u mnie ze skejtami sztama. Choć nie umiem robić oli, maluję po ścianach, ale to raczej bas groły. Zbyt sztywny na b-boying, zbyt biedny na gramofony. Chcę robić hip-hop, ale nie chcę być jak oni, więc biorę Majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Zrobię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Biorę Majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Zrobię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Stoję na ośce i przyglądam się temu, coście zrobili z rapem. I niech nie pisze mi, że zazdroszczę żaden twój klakier, bo dopiero kiedy dorośnie skuma, że papier nie sprawia, że raper to jakiś super bohater. Nigdy nikt mi nie dał nic za darmo. Gdy nie miałem chleba z nieba, nie spadło mi nawet ziarno. Wiem, na czym polega bieda, że trzeba dbać o saldo, lecz pewne rzeczy nie przechodzą mi przez gardło. Za to wy robicie wielkie oczy zawsze, gdy na stole ktoś położy parę groszy. Rzucacie się na każdy ochłap niczym hieny, bo wszystko jest na sprzedaż, to jedynie kwestia ceny. Dobrze was znam, wiem, że nie ma takiej ściemy, której nie wkręcicie po to, by zebrać za nią tantiemy. Ja gadam do mikrofonu, nie śmieję się do kamery, bo chcę robić rap, nie chcę robić kariery. Biorę majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Dziś robię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Biorę majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Dziś robię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Biorę majka w rękę, a ty wzywaj pomocy, bo będziesz zbierał szczękę, gdy skończę zadawać ciosy. Kiedyś słyszałem śmiechy, ale ucichły głosy. Dziś robię wielkie rzeczy, oni robią wielkie oczy. Ja robię wielkie rzeczy. Oni robią wielkie oczy. W minionym tygodniu, czyli 24 czerwca, w nocy z poniedziałku na wtorek, Małpa był gościem audycji Zbiórka z Podwórka. Filip Kalinowski tę audycję dla państwa przygotowuje co tydzień, czyli najświeższe informacje ze świata hip-hopu. No i między innymi właśnie Małpa. Wielkie oczy to jego nowy singiel, a przed momentem słuchaliśmy nagrania Kevina Abstracta i zespołu Love Spells 97 Jag, czyli fragment płyty Blush, która 27 czerwca się ukazała. Połączenie tego alt-rapu, bardzo charakterystycznego dla Kevina, no i tych melodyjnych, pięknych, dreamy dźwięków spod znaku Love Spells właśnie. Ostatnio mieliśmy okazję pooglądać, posłuchać tego, co dzieje się na koncertach Arc de Soleil. Po raz pierwszy w Polsce wystąpił w ramach festiwalu Cavatina Guitar Festival w Bielsku-Białej. No i w ten piątek również nowa płyta się ukazała, której przedpremierowo właśnie na koncercie słuchaliśmy. To jeden z jej utworów. We'll be right back. Arc de Soleil, czyli Daniel Kadawata, ostatnio w Bielsku Białej podczas Kawatina Guitar Festivalu 2025, a to był fragment płyty Lemon Rain, która ukazała się już, no znaczy chwilę temu, w ten piątek, 27 czerwca. Piękna płyta i piękne opowieści gitarowe, prawie jak ludzkim głosem opowiada, no właśnie, Daniel Kadawata swoją gitarą, no i te harmonie, fenomenalne. To, co słyszymy w tle, to nie jest bynajmniej nowość, no a jaki jest kontekst pojawienia się tego utworu dziś w Tygodniku Muzycznym, o tym za chwilę, a to oczywiście Radiohead z legendarnej płyty OK Computer. No to niewątpliwie jest jedna z najpiękniejszych płyt na świecie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Radiohead i OK Computer. Numer jeden na brytyjskich listach przebojów albumowych w roku 97 oraz Grammy oczywiście za najlepsze alternatywne wykonanie, także roku 97. No i zawsze mam problem z tym tytułem. Electioneering to było nagranie z OK Computer, które dziś wyciągnęliśmy. To wracamy do nowości. Bag of Bones, czyli Lord Heron. six, I'm just floating on through my eight days. Been a long road, but I'll be alright. I'm living on the countryside. I'll be out there on my own, just to rattle and bang the bone. I'll be out there on my own, just to rattle and bang the bone. I'll be out there on my own, just to rattle and bang the bone. People dying, planets turning, empires rising, fall and burn. Nothing lasts and no one stays. We just spiral off into outer space. Never seen a sky so full of stars. Makes me wonder where you are. I'll be out here on my own, just to rattle and bang the bones. I'll be out there on my own, just to rattle and bang the bones. I'll be out there on my own, just to rattle and bang. Cudowne rzeczy, bardzo nastrojowe tworzy Lord Heron. To jest zapowiedź numer 4 jego płyty, która ukaże się już 18 lipca. The Cosmic Selector Volume 1. Na pewno także w tygodniku muzycznym nie przegapimy tej premiery i można się jej spodziewać. Wielu utworów, które mam nadzieję, tak jak i te, które dotychczas poznaliśmy, ten nastrój Heronowy bardzo podtrzymają. Ten utwór już był znany przez, poznany przez fanów podczas koncertów na Red Rocks, chociażby 29 maja na żywo zagrany. Norah Jones i John Legend to jest takie połączenie, które chyba musiało się wydarzyć, prawda? Summertime Blue. Summertime blue. You took all my loving. Summertime. It's true, I'm still thinking of you. Left you in a daydream, now you're washing over me. Summertime blue. But I was falling for you, splashing, laughing, loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Summertime blue. You took all my loving. Summertime. It's true, I'm still thinking of you. Left you in a daydream, now you're washing over me. Summertime. Yeah. Do you feel too? I still see the sunlight dancing off your hair, but I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you. And now I'm wondering, were you just passing through? Oh, oh. Summertime, it's true. I'm still thinking of you. I left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime. Ooh. Yeah, I feel it too. Summertime, it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime. Ooh. Oh, because of you. Memories. Pięknie się połączyły te dwa utwory. Skrullholic, jeden z moich ulubionych producentów w tym muzycznym uniwersum, czyli polski Mulata, wcześniej Summertime Blue, czyli Norah Jones i John Legend. To Anna Regulska odpowiada za takie piękne połączenie. A na zakończenie pierwszej godziny, bo jesteśmy z Państwem, przypomnę, do 19:00, Kim Wilde, 44 lata, jutro skończy jej debiutancka imienna płyta You'll Never Be So Wrong. To nagranie wyciągamy, czyli trochę 80-sów, trochę gitarowych, trochę syntezatorowych. Wszystko to, co w 80-sach najlepsze. Serwis Trójki o 18:00, a my słyszymy się zaraz po. Do usłyszenia za moment. Autopromocja. Kiedy miał 4 lata, spędził kilkanaście miesięcy w sanatorium Wilk. Jak sam mówił o sobie, wpadł wtedy wprost do paszczy lwa. To właśnie wówczas rozwinęła się jego nieprzeciętna wyobraźnia, dzięki której w dorosłym życiu pisze i reżyseruje słuchowiska dla dzieci. Tym razem gościem zagadkowej niedzieli będzie dramatopisarz, reżyser teatralny, autor słuchowisk radiowych Tomasz Mann. Audycję nadawać będziemy z Sopotu, z festiwalu Dwa Teatry. Zapraszam tuż po godzinie 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy.